อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสิงห์อินทศระค่ะเราออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่ FM 97.5 MHz และ FM 98.0 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันจิตราพรหนุ่มสิบเอ็ดร่วมดำเนินรายการนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงนี้พร้อมกันกับกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์วสิงห์อินทศระค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีท่านน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ อาจารย์คะเสียงดังฟังชัดไหมคะ ชัดดีครับ ค่ะวันนี้เสียงชัดดีนะคะ ชัดดีครับ ค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็มีการอ่านข่าวโศกนาฏกรรมในหนังสือพิมพ์ทำให้เกิดความรู้สึกจิตตกนะคะแล้วก็เป็นห่วงที่คนยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีที่พึ่งที่แท้จริงค่ะ ครับ อาจารย์ได้อ่านข่าวไหมคะ ครับได้ทราบกับเรื่องแม่ลูกใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ เขาเกิดโทมนัสขึ้นมา จ ากกรณีของพ่อนะฮะ ค ่ะเขาก็โยนลูกสองคนลงมาจากชั้น8 ค ่ ะ แล้วก็ตัวเองก็ดิ่งลงมาตามลงมาด้วยเขาตายหมดทั้งแม่ทั้งลูก ค่ะ นั่นเป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะ เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเป็นเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ ครับคือโลกมันร้อนกินด้วนครับทีนี้ก็มันต้องอาศัยธรรมะเป็นน้ำเป็นน้ำเย็นแล้วมาป่าชโลมชโลมใจให้เย็นลง คนที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งหรือว่าได้เริ่มต้นศึกษาธรรมเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตนั้นมีความหมายในการอยู่เมื่อประมาณเมื่อวานนี้ค่ะน้องมีโอกาสได้ไปที่มูลนิธิการเผยแพร่พุทธศาสนาที่เชลนคร78ก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสูงวัยตั้งแต่ประมาณ40ขึ้นไปจนกระทั่งถึง70ก็มีนะคะไปฟังพระอภิธรรมกันก็รู้สึกชื่นใจคืออย่างน้อยท่านทั้งหลายก็คงจะมีชีวิตที่เป็นสุขมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องคอยเหงาอยู่กับบ้านแล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งอย่างน้อยท่านก็มีหลักที่ทำให้ท่านฟังแล้วท่านก็เจริญในธรรมขึ้นเรื่อยๆ ครับก็ที่จริงถ้าเขาทำใจได้นะมันคืออยู่ที่การทำใจ ค ่ะถ้าทำใจได้เนี่ยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้คือว่าไอ้สิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยสำหรับคนที่คิดเป็นที่เรียกว่าอยู่ในโสมนัสิการนะครับมันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดเลยครับมันเหมือนเหล็กอะน้องนะถ้าเขาเป็นเหล็กถ้าถูกโยนลงไฟนี่มันจะเป็นเหล็กกล้านะ ค่ะ เป็นเหล็กกล้ามีคุณภาพดีขึ้นกว่าแต่ยังไม่เผาไฟแต่ว่าถ้าเขาเป็นกระดาษเป็นหญ้าเป็นอะไรพวกนี้พอโยนลงไฟมันก็ถูกไฟไหม้หมดอ่ะ ทันที ถูกไฟไหม้หมด ค่ะ เพราะในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะเขาต้องประสบเหตุการณ์อะไรในชีวิตมากมายที่ทำให้เรามีความทุกข์บ้างมีความสุขบ้างทีนี้สำหรับคนที่เข้มแข็งเนี่ยเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยจะทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะความทุกข์เนี่ยครับเผชิญหน้ากับความทุกข์ยิ่งทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นแต่ถ้าคนอ่อนแอนี่พอเผชิญหน้ากับความทุกข์เขามันจะปวกเปียกไปหมดเลยคือไม่เผชิญหน้ากับความทุกข ์ไม่มี แล้วก็นอกจากนั้นคนส่วนมากพอประสบกับความทุกข์ก็มักจะทิ้งธรรมเสียทิ้งธรรมหันไปหาธรรมแต่ถ้าเขามี อุปนิสัยเป็นบัณฑิตมีนิสัยเป็นบัณฑิตแล้วยิ่งประสบทุกข์ก็ยิ่งมุ่งเข้าหาธรร ม คือว่าประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมว่าทุกโขปิปันดิตจานโนนาจาหาที่ธรรมะปันดิตแม่ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมเหมือนไม้จันแม่แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินคือจ้างก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งดีลาอ้อยข้าวสู่หยิบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานปันดิตประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมธรรมของคนดีนะฮะรู้สึกว่าเอาความทุกข์นั่นแหละมาเป็นขอน ขอนไม้นะครับน้องมาเป็นขอนรองเหยียบเพื่อให้ก้าวไปให้ก้าวสูงยิ่งขึ้นให้ก้าวสูงยิ่งขึ้นเป็นเอาความทุกข์มาเป็นขอนรองเหยียบให้ก้าวสูงยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีที่เราจะเหมือนเรือทำตนให้เหมือนเรือใหญ่ที่ลงทะเลมันโดนมันอดที่จะถูกคลื่นได้อะ โดยธรรมชาติ มันต้องในทะเลมันต้องมีคลื่นเพราะว่ามันอยู่ที่เรือของเราถ้าเรือของเราแข็งแรงดีอะไรดีไม่เป็นไรมันไปได ้ ถึงฝั่งได้แต่ถ้าเรือของเราเปราะบางโดนคลื่นรัดสองสามทีก็ล่มแล้วหรือว่าแตกกระจายไป ต้องคอยสำรวจรูรั่วด้วยนะคะ รูรั่ว ค่ะ รูรั่วนี่คืออบายมุขนะฮะ ค ่ ะ อบายมุขนี่เป็นรูรั่วของชีวิตนี่พระเจ้าท่านแสดงใช้คำนี้ตรงๆเลยอบายมุขเป็นรูรั่วของชีวิตแล้วเมื่อไปเสพอบายมุขมากเท่าก็ทำให้เกิดหนี้สิน ค ่ ะ หนี้สินนั่นเป็นลมลึกของชีวิตตามที่เราคุยกันไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นนะฮ ะ เมื่อวันก่อนโน่นนะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่านตรัสเอาไว้ให้จิตทั้งหลายสำเนียกว่าขอให้นึกว่านี่สินเป็นลมหรือจิตของเราอย่าเป็นคนอย่าหัดก่อนี่สินเพราะว่ามันตกลงไปแล้วขึ้นยากขึ้นยากทีนี้ก็มันมีความสุขที่ของคฤหัสถ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้สี่อย่างหนึ่งสุขเกิดแต่การมีทรัพย์ไม่ต้องมีมากก็ได้นะน้องนะว่ามีพอได้จับจ่ายใช้สอยพออยู่พอกิน มีพออยู่พอกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์เราเห็นคฤหัสถ์ไม่มีทรัพย์ก็ไม่ได้มันต้องมีแต่ว่าไม่ต้องไปขนขวายหามันมากนักหรอกเอาแต่พออยู่พอกินก็พอแล้วเหลือไว้ให้คนอื่นเขาบ้าง เหลือไว้ให้คนอื่นเขาบ้างไม่ต้องไปเอาไว้มากอะไรนักนะสุขแต่การมีทรัพย์สุขแต่การได้ใช้จ่ายทรัพย์บริโภคไม่ใช่ได้มาแล้วก็เก็บได้มาแล้วก็เก็บมันมีแต่เงินเก็บมันไม่มีเงินที่จะจ่ายที่จะบำรุงความสุขให้กับตัวกับผู้อื่นแต่อยู่แวดล้อมอยู่พอกลายเป็นคนตนีทีเหนียวถือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์แล้วก็ประการที่สามสุขเกิดแต่ความไม่มีหนี้เคยมีลูกศิษย์หลายคนมาสารภาพเล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนเคยเป็นหนี้แล้วก็เห็นโทษของการเป็นหนี้แล้วต่อไปนี้ไม่เอาอีกแล้ว มันหนักอกหนักใจหนักสมองคอยคิดอยู่แต่เรื่องหนี้สิน ได้ผ่อนส่งค่ะ ได้บทเรียนที่สำคัญพอเรื่องหนี้หมดแล้วต่อไปนี้ไม่เอาอีกแล้วมันผิดกันสุขเกิดแต่ความไม่มีหนี้กับไอ้ความเพลิดเพลินที่เกิดจากการก่อหนี้อะไรนะ ค ่ ะ มาก่อหนี้สร้างหนี้สร้างสินอะไรมากมายในที่สุดมันก็เป็นดินพอกหางหมูอย่างที่เขาว่านะ ค่ะ มันก็จริงเป็นดินพอกหางหมู ตัวน้องเองจะไม่ยอมใช้เครดิตการ์ดเลยค่ะ ตรงนี้นะฮะ จะไม่ยอมใช้เครดิตการ์ดค ่ ะ โอ้อันนี้ก็ยิ่งแต่ว่าเงินล่วงหน้านะ ค่ะไม่ยอมใช้เลยค่ ะ แล้วจะไม่ซื้ออะไรผ่อนส่งไม่มีก็ไม่ต้องซื้อเมื่อไหร่มีเงินสดพร้อมที่จะซื้อค่อยซื้อ เขาจ่ายเงินที่มีดีกว่า ค่ะ อย่าไปจ่ายเงินที่ไม่มีสุขเกิดจากการไม่มีหนี้แล้วก็ข้อที่สี่สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษหรือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่มีโทษหรือการงานที่สุจริตเกิดจากการงานที่สุจริตก็ องนึกดูว่าคนที่ประกอบการงานที่ทุจริตที่มีโทษกับคนที่ประกอบการงานที่สุจริตไม่มีโทษเนี่ยความแช่มชื่นเบิกบานความรู้สึกสบายใจปลอดโปร่งพ้นจากการหวาดระแวงมันติดกันมากนะน้องติดกันมากคนนั้นก็ถึงจะได้น้อยได้เงินมาน้อยได้รายได้น้อยเงินเดือนน้อยอะไรน้อยกว่านิดหน่อยไม่มากเหมือนกับบางคนแต่ก็ถ้าเราได้โดยสุจริตก็ดีกว่าที่จะได้มากแต่ว่ามันได้มาโดยทุจริตหรือว่าครึ่งต่อครึ่งเรียกว่าสุจริตครึ่งทุจริตครึ่งสุจริตครึ่งทุจริตมันไม่ไหวไม่สบายไม่สบายเพราะว่าคนที่ทำการงานที่ไม่มีโทษเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมันผลของงานมันเหลืออยู่ถึงว่าตัวจะตายไปแล้วแต่ว่าผลงานยังอยู่ให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจทั้งตนเองและคนรุ่นหลังนี่ก็ดีมาก บางทีไปร้านหนังสือนะคะเห็นหนังสือของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ฝากเอาไว้เป็นมรดกของชาติแล้วรู้สึกว่าชื่นใจถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วเราก็ยังได้มีความรู้สึกว่าเราได้เหมือนกับว่าท่านเป็นอมตะอยู่ในจิตใจของเราเสมออย่างเช่นหนังสือของท่านพุทธทาสภิกขุค่ะเป็นอมตะนิรันดร์กาลนะคะ ท่านไม่ตาย ท่านไม่ตายเลย ท่านไม่ตายท่านบอกว่าท่านก็เขียนกลอนเอาไว้ท่านพุทธทาสไม่ตายแล้วก็ท่านก็ไม่เป็นผู้ไม่ตายจริงๆสามสมเด็จพระมหาสมเด็จเจ้ากรมพระเยาว์ชื่ออย่างพิอังถึงเวทีนะฮ ะ ท่านก็เสียมากี่ปีแล้วน้องลองคิดดูเมื่อปี2515เนี่ย 2515 30ปี ปี2514ท่านครบ50ปี14 24 34 44ต่อมาอีก30ปีตอนนี้ก็80ปีท่านก็สิ้นพระชนม์มา80ปีแล้วแต่ผลงานที่ท่านทำเอาไว้ก็ยังปรากฏอยู่แล้วเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพระสงฆ์สามเณรมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจะต้องศึกษาเรียนกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดผลงานที่ท่านทำเอาไว ้ หลักสูตรนักธรรมบาลีหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมเตรียมกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นผลงานของท่านทั้งนั้นสมเด็จมาสมเด็จเจ้ากรมพระเยาว์ชื่ออย่างอดีตสมเด็จพระสังฆราชวัดบัวในเวทเนี่ยครับสมัยรัชกาลที่ห้าท่านเป็นน้องของรัชกาลที่ห้า ครับ ก็มาบวชก็มีผลงานที่ท่านเป็นนักปราชญ์ใจนะ ค ่ ะ ยอดเยี่ยมเลย เท่ากับว่าเราก็เป็นหนี้บุญคุณท่านนะคะ ไหนฮะ เราเป็นหนี้บุญคุณท่าน แน่นอนครับ ค ่ ะ แน่นอน คือหนี้สินเนี้ยอย่าก่อให้เกิดเพราะว่าเป็นลมเลิกแต่หนี้บุญคุณเนี้ยปฏิเสธไม่ได้ว่าตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องเป็นหนี้บุญคุณของบรรพบุรุษหรือว่าผู้ที่เป็นปราชญ์ ครับนี่บุญคุณนี่ต้องให้มีเอาไว ้ นี่บุญคุณต้องให้มีเอาไว้เผื่อว่าเราจะได้ไม่คิดร้ายต่อท่าน ค ่ะแต่ว่าบางคนนี่ไม่อยากจะให้ใครมีบุญคุณกับตัวนะ ค ่ ะ ใครทำบุญคุณด้วยก็รีบใช้นะก็ดีรีบใช้มันก็ดี ค่ะ แต่ว่าก็ให้มีนี่บุญคุณไว้บ้างเผื่อว่าเราจะได้ระลึกถึงกัน อย่างน้อยๆเราก็เป็นหนี้สังคมใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะถ้าหากเราร ีบใช้ให้หมดแล้วก็เลิกแล้วต่อกัน ต้องให้มีอะไรเยื่อใยผูกพันกันไว้บ้างจะได้รักษาความดีกันต่อไป ใช่ มันจะเวลาที่เราระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่นะคะเราก็มีความสุขยังไงก็ตามจ่าเราจะทำให้ท่านเสียใจไม่ได้เลยมาตรฐานของความดีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่นึกถึงตัวเองเนี่ยแต่เรานึกถึงพ่อแม่นึกถึงหน้าตาของท่านเนี่ยเราก็เลวกว่านี้ไม่ได ้ครับ ค่ะ ดีครับดี อย่างไรก็ตามแต่นะคะการมี ที่พึ่งเอาไว้ในใจหรือว่าการมีผู้มีพระคุณเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ทำให้เรามั่นคงมากขึ้นเวลาที่จิตเราเนี่ยไม่มีแรงต้านทานต่อความบีบคั้นต่างๆอย่างน้อยเราก็นึกถึงความดีของท่านทั้งหลายเอาไว้เราก็ยังจะเก็บชีวิตของเราเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามเป็นการทดแทนคุณต่อประเทศชาติหรือว่าต่อผู้ที่มีพระคุณต่อไปได้และที่แน่ๆคือพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีหนี้บุญคุณมีพระพุทธองค์เป็นเจ้าคุณใช่ไหมคะ เจ้าบุญในคุณ เจ้าบุญในคุณนะคะ ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเลยนะคะค่ะมีธรรมบทประกอบดนตรีทางแห่งความดีเรื่อง เดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงฮะมาขอแทรกนิดคืออาจารย์เชื่อมั่นอยู่แล้วก็มีหลายคนคงจะหลายคนรวมทั้งน้องด้วยเชื่อมั่นว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาครูบาอาจารย์ต่อใครก็ตามที่มีบุญคุณเนี่ยนะ ค ่ ะ ไม่ตกต่ำหรอกชีวิตไม่ตกต่ำเพราะว่าอานุภาพของความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจะช่วยส่งให้เขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะ ค่ะ ขอให้มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งที่เป็นเด็กทั้งที่เป็นผู้ใหญ่อะไรขอให้มั่นใจได้เลยในคุณธรรมอันนี้เพราะว่าโลกได้ทดสอบมามากแล้วโลกได้ทดสอบมายืนยันมาตลอด แล้วก็ผู้ที่มีบุญคุณแก่เรานี่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นนะคะอาจารย ์ ค่ะบางครั้งเราก็สัมผัสได้ว่าสิ่งไม่มีชีวิตก็มีบุญคุณกับเราเหมือนกันถ้าหากเราระลึกได้ด้วยจิตของเราเองเมื่อไหร่ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าระดับนั้นของจิตเนี่ยเรากำลังเจริญกุศลเนื้อจิตของเราละเอียดค่ะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยๆนะคะมันจะนึกขึ้นมาเองบางทีนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยพิจารณาไปเรื่อยคุณค่าของแรงงานหยาดเหงื่อคุณค่าของธรรมชาติชีวิตสายน้ำหรือว่าแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะแวดล้อมรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณค่าต่อการมีชีวิตเลือดเนื้อของเราที่เจริญเติบโตกันได้ทุกวันนี ้มีบุญคุณแล้วก็เราท ั้ งน ั้ น ค่ะ มีบุญคุณต่อเราทั้งนั้นที่แวดล้อมเราอยู่นะ ค ่ะแวดล้อมเราอยู่ขอให้นึกเอาไว้เสมอเราจิตใจเราจะดีแล้วก็ไม่ตกต่ำ อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องกระโดดตึกตายใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตจะมีค่ายังไม่ได้ใช้หนี้เขาเลยเรามาได้ถึงป่านนี้แล้วยังไม่ได้ใช้หนี้ยังไม่ได้ทำคุณค่าแก่สังคมเลยจะตายได้ยังไง คนเราเกิดมาพร้อมด้วยหนี้อ่ะน้อง ค ่ ะ คนเราเกิดมาพร้อมด้วยหนี้ถึงเราจะมั่งมีสีสุขสักเท่าไหร่เกิดมาในกองเงินกองทองแต่ก็มีหนี้ร่อนพ้นตัวนะฮะหนี้หมายถึงว่าหนี้บุญคุณอ่ะนี่บุญคุณของธรรมชาตินี่บุญคุณของข้าวน้ำนี่บุญคุณของเครื่องมือแพทย์นี่บุญคุณของอะไรต่ออะไรที่เราได้อาศัยรอดชีวิตมาได้แต่ละวันเจ้าบุญนายคุณของเรานะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลย อาจารย์ขาเราอย่างนี้ค่ะอย่างตัดชีวิตตัวเองอ่ะฆ่าตัวเองตายเพื่อหนีหนี้เนี่ยเราก็ไม่พ้นอยู่ดีใช่ไหมคะต้องไปใช้หนี้ในอบายหรือเปล่าคะ คือเวลานั้นถ้าจิตมันเศร้าหมองมากนะฮ ะ มันก็มีหวังทุกขติตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะฮ ะ เมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติมีอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติมีอันหวังได้นะในขณะที่ฆ่าตัวตายในลักษณะนี้คิดว่าจิตเศร้าหมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโทสะโมหะอะไรเนี่ยมันเต็มเลยแล้วก็การที่จะไปสุคตินี่หวังยาก คร ับต้องไปทนทุกข์ในทุกขติต่อไปอีก บางทีเคยมานั่งสังเกตตัวเองหลังจากที่เราแบบรู้ทันความโกรธของเราแล้วเนี่ยเราไม่แสดงออกแม้แต่ด้วยกายวาจาก็ดีนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นอนุภาพของมันที่มันสั่นกระเพื่อมอยู่ในใจเราต้องนั่งสงบใจอยู่พอสมควรทีเดียวถึงจะเห็นอาการคลายตัวของมันจางเบาลงไปจึงเห็นว่าความโกรธนั่นเป็นโทษมหาศาลทีเดียวน้องมีธรรมบทประกอบดนตรีนะคะแต่ว่าคงจะต้องอ่านเองอยู่ที่ผู้ฟังติงมานะคะว่าบทเพลงบางครั้งดังเกินไป นั่นเลยฮะ ค่ะ อ๋อดังนั้นก็ต้องเบาลงอีกหน่อย ต้องเบาลงอีกหน่อยนึงนะคะคือน้องคิดว่าที่บักท่านกล่าวว่าดังเกินไปเพราะว่าท่านกำลังสนใจบทความข้อเขียนของอาจารย์นะคะ ค่ะจึงอยากจะตั้งใจฟังนะคะ แต่ถ้าต้องเบาลงหน่อย ค่ะถ้าฟังแบบผ่านๆไปเลยเรื่อยๆนี่ก็อาจจะทำตัวไม่รู้สึกอะไรกับดนตรีนะนะคะแต่ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะว่ามีท่านผู้ฟังสนใจก็มีพระสงฆ์นะคะโทรศัพท์เข้ามาในสตูดิโอแล้วก็มีคนธรรมดาทั่วไปนี่นะคะเขียนจดหมายมาในรายการด้วยนะคะว่าชอบฟังมากเลยทุกๆวันพุธทางเห็นความดีธรรมทัศนะของอาจารย์วสินทร์แล้วก็แนวทางของการพัฒนาตนแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นฉดกเป็นเรื่องเล่าในอดีตทำให้รู้อะไรมากขึ้นดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงดูละครอะไรที่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยที่เหมือนกับว่าประโลมโลกแต่นี้เราน้อมนำเข้าสู่การเห็นประเด็นธรรม มันเย็นน่ะน้อง มันเย็นค่ะอาจารย ์เย็นกว่าเยอะ ค่ะ เย็นกว่าที่จะไปฟังอะไรต่ออะไรที่มันร้อนๆเนี่ยเวลานี้มันร้อนๆเยอะแยะไปหมดเลย ค่ะ เอามาลองมาหาโอเอซิสกันบ้างแหล่งน้ำในทะเลทราย ค่ะเป็นอะไรที่ชุ่มเย็นมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทำที่พึ่งด้วยธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือทางแห่งความดีเล่มที่หนึ่งนะคะอยู่ที่หน้า223นะคะค่ะ เวลาในช่วงนี้เหลืออีก2นาทีน้องจะเกริ่นกล่าวถึงคำนำนิดนึงดีไหมคะอาจารย์คะแล้วค่อยเข้าถึงเนื้อเรื่องในช่วงที่2นะคะ ได้ อาจารย์ได้เขียนไว้ว่าผู้ที่มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทความสำรวมแล้วก็ความฝึกอินทรีย์ค่ะตรงนี้อาจารย์จะขยายอะไรไหมคะ มีคำขยายอยู่แล้ว มีบอกว่าเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหัตผลเป็นที่พึ่งพำนักอันปลอดภัยในสาคร ทีนี้มันคือว่าหมายอย่างสูงสุดก็คืออรหัตผลเนี่ยนะฮ ะ แต่ว่าถ้าต่ำลงมาผ่อนลงมาก็ได้ฮะคือเราทำเราเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ทั้งโลกและทางธรรม ค ือแม้ในเรื่องการประกอบอาชีพในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องการคบหาสมาคมทุกๆเรื่องเราก็เอาธรรมะเหล่านี้ไปช่วยเป็นที่พึ่งได ้ซึ่งอยู่ในรายละเอียดค่ะรายละเอียดน้องจะมาอ่านต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะท่านได้ฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงของทางแห่งความดีนะคะโดยมีท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระได้เมตตานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนเราทุกเช้านะคะแล้วก็ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นค่ะที่ 97.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ 98.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรากำลังจะอ่านหนังสือทางแห่งความดีในเรื่องของการทำที่พึ่งด้วยธรรมนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวกันแล้วว่าผู้ที่มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทแล้วก็ความสำรวมแล้วก็ความฝึกอินทรีย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายไว้ในหนังสือว่าเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหัตผลเป็นที่พึ่งพำนักอันปลอดภัยในสาครคือสังสาระอันลึกซึ้งนี้อันลึกยิ่งนี้เกาะนี้อันน้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้กิเลสอันเป็นดุจห้วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะมี4ประการคือประการแรกได้แก่กามความใคร่ในกามคุณทั้ง5ประการที่2คือภพความพอใจในภพในความเป็นนั่นเป็นนี่ประการที่3คือทิฏฐิความเห็นผิดและประการที่4อวิชชาความไม่รู้อริยสัจ4ท่านสอนให้ทรงเกาะด้วยธรรม4ประการเหมือนกันคือความเพียรคืออุทธานะความไม่ประมาทอัปปมาทะความสำรวมกายวาจาใจคือสัญญมะและการฝึกอินทรีย์คือระวังตาหูเป็นต้นมิให้ยินดียินร้ายเพราะว่าได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นอันนี้ก็ได้แก่ธรรมะใช่ไหมคะอาจารย์คะธรรมะนี่คือความข่มใจหรือเปล่าคะอาจารย์คะการฝึกอินทรีย์ให้มีความสำรวมอยู่เสมอค่ะระวังทั้งตาหูเป็นต้นมิให้ยินดียินร้ายเพราะว่าได้เห็นรูปแล้วก็ฟังเสียงเป็นต้นนะคะอาจารย์จะเสริมอะไรตรงช่วงนี้ไหมคะ อ๋อยังไม่มี อะยังไม่เสริมถ้างั้นน้องอ่านเรื่องประกอบ ให้จบคนละกัน ค่ะนะคะเรื่องประกอบที่อาจารย์วสินทร์ได้เขียนเอาไว้ก็เป็นเรื่องของพระจุลบันดกค่ะThank you. พระชลบันดกเป็นชาวเมืองราชคฤห์มีพี่น้องด้วยกันสองคนพี่ชายชื่อมหาบันดกที่ชื่อบันดกก็เพราะว่าเกิดในระหว่างทางความจริงมารดาของพระชลบันดกนั้นเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แต่ไปได้เสียกับคนใช้ของตนจึงละอายไม่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตนตั้งคำที่นั่นเมื่อทันแก่นั้นธิดาเศรษฐีบอกสามีว่าต้องการไปคลอดที่บ้านเดิมสามีก็ถามว่าทำไมต้องไปคลอดที่นั่นตัวภรรยาก็ตอบว่าที่นี่ไม่มีญาติอยู่เลยการคลอดบุตรในสถานที่ที่ไม่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านไม่มีใครต้องการเราคุณก็ทราบไม่ใช่หรือสามีออกความเห็นสามีกล่าวต่อว่าฉันกลัวจะถูกไล่กลับมาซึ่งภรรยาก็ตอบคำถามในข้อนี้ว่าในเวลาที่ลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมจะอ่อนโยนต้องการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงไม่ถึงกับฆ่าเราดอกกระมังถ้าคุณไม่ไปฉันจะไปคนเดียวฝ่ายสามีก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาไม่อาจจะคอยต่อไปได้อีกเพราะว่าใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงเอาไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับไปบ้านเดิมสามีกลับมารีบตามไปไปพบนางในหนทางขณะนั้นภรรยาของเขาคลอดแล้วเขาดีใจที่ได้บุตรชายปรึกษากันว่าที่เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วเห็นจะไม่ต้องไปอีกจึงชวนกันกลับต่อมานางตั้งครรภ์ท้องที่สองและคงคลอดในทำนองเดียวกันกับท้องแรกจึงตั้งชื่อคนแรกว่ามหาบันดกและลูกคนที่สองว่าชลบันดกเมื่อลูกทั้งสองเติบโตขึ้นได้ยินเด็กๆด้วยกันเรียกคนนั้นว่าตาคนนี้ว่าลุงแต่ตาและลุงของตนไม่มีจึงถามแม่แม่ก็บอกว่าตระกูลของตานั้นอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นเศรษฐีมหาบันดกจึงรับเร้าให้แม่ได้พาไปหาตากับยายเมื่อภรรยานำเรื่องนี้ไปปรึกษาสามีเขาคงไม่กล้าไปอย่างเดิมภรรยาก็บอกว่าพ่อแม่ของนางคงไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อเป็นแน่นอนฝ่ายสามีบอกว่าให้พาเด็กทั้งสองไปได้แต่จะให้เข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นไม่เอานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้และคนรับใช้อินเดียนั้นกลัวนายมากเพราะว่าตนอยู่ในวรรณะที่ต่ำสองสามีภรรยาตกลงใจพาลูกทั้งสองไปหามารดาบิดาไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนให้กับเด็กเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนนั้นรออยู่ที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากเห็นเป็นลูกหญิงจึงมอบทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้เห็นหน้าส่วนหลานทั้งสองนั้นเศรษฐีจะรับเลี้ยงเอาไว้สองสามีภรรยารับทรัพย์แล้วกลับไปอยู่ที่เดิมเศรษฐีเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสมอและชอบพามหาบันดกไปด้วยจนมหาบันดกนั้นได้มีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานจะเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดว่าบวชอยู่ได้ก็จงบวชเถิดมหาบันดกบวชได้พระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปัชฌาย์ไม่นานพระมหาบันดกก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็ระลึกถึงน้องชายอยากจะให้ได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงได้ขออนุญาตคุณตาขอให้น้องชายชลบันดกได้บวช ด้วยเศรษฐีอนุญาตด้วยดีจึงอยู่แม้ว่าเศรษฐีจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เมื่อคนถามถึงแม่ของหลานว่าคือใครเศรษฐีก็ตอบว่าเป็นบุตรีที่หนีไปดังนี้ก็ให้รู้สึกละอายอยู่บ้างเพื่อพระมหาบันดกมาปรารภอยากให้น้องชายบวชท่านเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายเมื่อชลบันดกบวชแล้วพี่ชายก็ให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาให้ศึกษาบางอย่างอันควรศึกษาแต่ปรากฏว่าพระชลบันดกโง่เขลาเหลือเกินและข้อความถึงเท่านี้ว่าดอกบัวกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมหอมกลิ่นอยู่เสมอฉันใดเธอจงมองพระอังคีรสพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉะนั้นพระชุบันตกท่องอยู่ประมาณ4เดือนก็จำไม่ได้เรียกว่าโง่อย่างขนาดหนักแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้เช่นกันท่านกล่าวว่าเหตุที่พระชลบันดกโง่นั้นเพราะว่ากรรมเก่าคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาดีภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขาคล่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลบันทกหัวเราะเยาะภิกษุนั้นเกิดความละอายจึงเลิกเรียนไปเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลบันทกเป็นผู้ที่เขาในกาลบัดนี้พระมหาบันทกเห็นว่าน้องของตนเป็นผู้อาภัพในศาสนาจึงบอกภิกษุไปทำมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถข้อความเพียงคาถาเดียวท่องบนอยู่ถึง4เดือนยังจำไม่ได้จะทำจิตของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรฝ่ายจุลบันทกผู้น้องไม่ปรารถนาจะศึกยังมีความอาลัยอยู่ในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปศึกก็เสียใจอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาบันทกเป็นเจ้าหน้าที่พัตตุเทศตามตัวอักษรแปลว่าผู้แสดงพัตคืออาหารถือเอาว่าเป็นหน้าที่รับนิมนต์แล้วก็แจกจ่ายภิกษุไปตามที่นิมนต์ต่างๆใครจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนต้องไปติดต่อกับพัตตุเทศตำแหน่งนี้ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปศึกเสียก็เสียใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวซึ่งเวลานั้นพระมหาบันทกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่พัตตุเทศวันนั้นหมอชีวกะโกมารพัฒน์เจ้าของอัมพวันไปเฝ้าพระศาสดาที่อัมพวนารามนั่นเองครองพระธรรมเทศนาแล้วต้องการนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงไปหาพระมหาพันธกถามจำนวนภิกษุในอัมพวันว่ามีเท่าไหร่พระมหาพันธกก็ตอบว่ามี500รูปกระผมนิมนต์ฉันที่บ้านทั้งหมดพรุ่งนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยหมอชีวกะพูดแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งนะโยมไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยเลยอาตมาเว้นภิกษุรูปนี้เชื่อรูปหนึ่งนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้พระจุลปันถกได้ยินดังนั้นเสียใจมากลงใจว่าพี่ชายนี้ได้มียิ่งใหญ่กับตนเลยรับนิมนต์ให้ภิกษุอื่นถึง499รูปเว้นตนเสียจะอยู่ไปทำไมในศาสนานี้จะเป็นคฤหัสถ์ทำบุญให้ทานไปตามสามารถวันรุ่งขึ้นพระจุลปันถกออกจากวัดแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปศึกและวันนั้นพระศาสดาผู้เป็นโลกนาถทรงตรวจดูบุคคลที่ควรจะเสด็จไปโปรดได้ทรงเห็นพระจุลบันทกเข้าไปช่วยเข้าไปในข่ายของพระยานจึงเสด็จไปดักอยู่ที่หน้าวัดแต่เช้าตรู่พระจุลบันทกเดินมาพบพระศาสดาจึงเข้าไปถวายบังคมพระศาสดาตรัสด้วยพระกระแสเสียงที่นุ่มนวลถามว่าจะไปไหนหรือจุลบันทกน้ำเสียงเจือด้วยพระเมตตากรุณาพระจุลบันทกกล่าวว่าจะไปศึกพระเจ้าข้าพี่ชายเขาไล่ไม่ยอมให้อยู่จุลบันทกเธอบวชในสำนักของเราบวชอุทิศเราเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ฉะไหนจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่าอย่าสึกเลยจุลบันทกมาเถิดมาอยู่กับเราจากดังนั้นแล้วทรงเอาพระหัตถ์รูปศีรษะพระจุลบันทกด้วยพระทัยกรุณายังความปลาบปลื้มให้เกิดแก่พระจุลบันทกเป็นล้นพ้นและนำไปสู่สำนักของพระองค์ให้พระจุลบันทกนั่งที่หน้ามุขพระคันธกุฎีทรงพิจารณาว่าจุลบันทกนี้มีบารมีมาทางใดหนอทรงทราบด้วยพยานโดยตลอดแล้วจึงประทานผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ผืนหนึ่งพร้อมรับสั่งว่าจุลบันทกเธอนั่งผิงหน้าไปทางทิศตะวันออกนะรูปผ้าผืนนี้พลางบริกรรมนึกในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าระโชหรนังระโชหรนังหรือว่าผ้าเช็ดธุลีดังนี้แล้วได้เวลามีผู้มาทูลอาราธนาเสด็จไปบ้านหมอชีวกะฝ่ายพระจุลบันทกนั่งมองดูดวงอาทิตย์มือลูบหน้าพลางบริกรรมว่ามือลูบผ้าแล้วก็พลางบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังเมื่อมองดูผ้าบ่อยๆได้เห็นผ้านั้นเศร้ามองไปท่านจึงคิดว่าผ้านี้สะอาดแท้ๆแต่อาศัยอัตภาพนี้มันจึงเศร้ามองไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วเริ่มมองเห็นความสิ้นและความเสื่อมแห่งสังขารทั้งปวงเจริญวิปัสสนาอยู่พระศาสดาประทับนั่งอยู่บ้านหมอของชีวกะส่งพระยานตามกระแสจิตของพระจุลบันทกทรงทราบว่าบัดนี้จิตของพระจุลบันทกนั้นขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลบันทกเธออย่าคิดแต่เพียงนี้ท่อนผ้านี้เท่านั้นเศร้าหมองเปื้อนธุลีแต่เธอจึงคิดถึงธุลีภายในด้วยนั่นคือราคะโทสะและโมหะอันอยู่ภายในเธอจงนำเอาธุลีนั่นออกเสียพระศาสดาทรงเปล่งพระสมีมา รากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระชุลบันทกแล้วตรัสอีกว่าราคะโทสะและโมหะเราเรียกว่าธุลีฝุ่นละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีนั้นเป็นคำเรียกราคะโทสะและโมหะภิกษุละธุลีมีราคะเป็นต้นได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีในการจบพระดำรัสพระชุลบันทกได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายพระชุลบันทกมีอุปนิสัยมาทางภาพเปื้อนธุลีพระศาสดาได้ประทานอุปกรณ์อันเหมาะสมแก่อุปนิสัยของท่านจึงสำเร็จได้เร็วเรื่องของท่านเป็นดังนี้ในอดีตท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งวันหนึ่งทรงธรรมประทักษิณพระนครเมื่อพระเศโทไหลจากพระนราชทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดพระเศโทนั้นทรงได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดอย่างนี้เศร้าหมองแล้วก็อาศัยสรีระนี้สังขารทั้งหลายนี้เที่ยงหนออนิจจสัญญาได้ฟังเป็นอุปนิสัยของท่านตั้งแต่นั้นมาผ้าเช็ดธุลีจึงเป็นปัจจัยแห่งอุปนิสัยของท่านพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ดีหมอชีวกะได้น้อมน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระศาสดาแต่พระองค์ไม่ทรงรับตรัสถามว่าชีวกะภิกษุในอารามยังมีอีกนี้ใช่หรือพระมหาปันถกทูลว่าในอัมพวันไม่มีภิกษุอยู่เลยนี้ใช่หรือพระเจ้าค่ะแต่พระศาสดาตรัสยืนยันกับหมอชีวกะว่ายังมีอยู่หมอชีวกะให้คนไปดูขณะเดียวกันนั้นพระชุลบันทกทราบเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยเจโตปริยญาณและทิพยสักษุจึงเนรมิตตนเป็นภิกษุถึงพันรูปเต็มอัมพวันบางพวกซักจีวรย้อมจีวรบางพวกกำลังสาธยายธรรมเป็นต้นคนของหมอชีวกะกลับมาบอกนายว่าในอัมพวันมีพระเต็มไปหมดพระศาสดาตรัสว่าให้ไปถามพระชุลบันทกเมื่อบุรุษนั้นไปถามทุกรูปก็บอกว่าชื่อชุลบันทกพระศาสดารับสั่งให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งตรัสบอกว่ารูปใดเอ่ยขึ้นก่อนทรงจับมือรูปนั้นไว้พระอื่นๆจะหายไปเขาไปทำตามนั้นจึงได้พระชุลบันทกมาพระศาสดาให้หมอชีวกะรับบาตรของพระชุลบันทกเป็นเชิงให้พระชุลบันทกอนุโมทนาพระเถระบรรลือสีหนาถดุจดั่งสีหะรุ่นขนองขย่าพระไตรปิฎกให้ไวแล้วด้วยปัญญาอันมาพร้อมด้วยอริยมรรคพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมถึงพระคันธกุฎีทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานพระสุขโตวาทพอสมควรแล้วเสด็จเข้าภายในคันธกุฎีบรรทมด้วยสีหสายญาติเย็นวันนั้นภิกษุนั่งสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระชุลบันทกที่สามารถสำเร็จมรรคผลได้ด้วยการช่วยเหลือของพระศาสดาแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นที่พึ่งของพระชุลบันทกโดยแท้น่าอัศจรรย์ในพระกำลังของพุทธเจ้าส่วนพระมหาบันทกไม่รู้อุปนิสัยของน้องชายจึงไม่อาจให้เรียนรู้สิ่งใดได้เพราะศาสดาทรงเป็นที่พึ่งของพระชุลบันทกอย่างยอดเยี่ยมพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันด้วยทิพยสักษุทรงดำริว่าเราควรไปยังธรรมสภาดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธสายญาติเสด็จไปยังธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งเสด็จขึ้นสู่พุทธอาสน์อันเตรียมไว้แล้วทรงเปล่งรัศมีหกสีออกอ่อนๆประหนึ่งสุริโยไทยเริ่มทอแสงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายหยุดสนทนานั่งนิ่งเงียบพระสุคตเจ้าทรงมองดูภิกษุบริษัทด้วยพระฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือขนองเท้าหรือว่าเสียงไอเสียงจามของภิกษุสักรูปหนึ่งมิได้มีเธอทั้งหลายมีความเคารพในพระเจ้าอย่างสูงยิ่งหากเราไม่พูดขึ้นก่อนจะไม่มีใครพูดเลยแม้จะนั่งอยู่ชั่วอายุก็ตามดังนี้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากำลังพูดกันในเรื่องใดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชุลบันทกจะเป็นผู้ที่โง่เขลาในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยโง่เขลามาแล้วอันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของเธอเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในกาลก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งของเธอมาแล้วเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าในการก่อนเราทำให้เขาได้โลกียทรัพย์ แต่บัดนี้ให้ได้โลกุตระทรัพย์พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตของพระชุลบันทกมาแสดงดังนี้ในอดีตมานพคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีไปศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองสักกศิลาเป็นคนดีมากปฏิบัติอาจารย์ด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและการศึกษาทุกอย่างแต่เป็นคนโง่เขลาอาจารย์สงสารเขาพยายามให้เขาศึกษาด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งเพราะลึกว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะแก่เรามากแต่ก็ไม่สามารถให้เขาเรียนรู้อะไรได้เขาอยู่กับอาจารย์เป็นเวลานานหลายปีแต่สักคาถาเดียวก็จำไม่ได้มองเห็นตนเป็นผู้อาภัพในการศึกษาจึงเข้าไปลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์รักศิษย์คนนั้นมากอยากจะให้เขาได้อะไรไปสักอย่างหนึ่งจึงผูกมนต์ขึ้นบทหนึ่งพาเข้าไปในป่าแล้วให้เรียนมนต์บทนั้นเมื่อมานพรับจำได้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมกับสั่งว่าเมื่อว่างและนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็จงท่องมนต์บทนั้นเสมอมานพรับคำของอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วก็เดินทางกลับมารดาบิดาต้อนรับเขาอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรศึกษาสำเร็จกลับมาครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าจะสอบสวนความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อเราและจักดูทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังนี้แล้วทรงปลอมพระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวในเวลาค่ำคืนวันหนึ่งพระพเนตรเห็นพวกโจรกำลังจะเข้าลักของในบ้านหนึ่งจึงทรงแอบซุ่มสังเกตอยู่เมื่อโจรเข้าบ้านได้กำลังสำรวจสิ่งของอยู่มานพหนุ่มเจ้าของบ้านได้สาธยายมนต์ขึ้นว่าเจ้าพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้ความพยายามของเจ้าโจรได้ยินดังนั้นพากันวิ่งหนีผ้าผ่าหลุดลุ่ยวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษมาเชิญมานพหนุ่มผู้นั้นเข้าเฝ้าแล้วก็ถามว่าเธอเรียนสำเร็จมาจากสักกศิลาหรือมานพผู้นั้นจึงกล่าวว่าพยาค่ะท่านก็ถามต่อว่าเรียนอะไรมานพผู้นั้นกล่าวว่าเรียนมนต์มาบทเดียวพยาค่ะบอกเราบ้างไม่ได้หรือได้พยาค่ะจะต้องประทับบนอาสนะที่เสมอกันขณะทรงเรียนพระราชาจึงกล่าวยืนยันว่าได้สิไม่เป็นไรเมื่อพระราชาเรียนมนต์บทนั้นจบแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแก่เขาเสนาบดีของพระราชาคนหนึ่งคิดทรยศเข้าหาช่างกลบทบอกให้ช่างกลบทหรือว่าช่างตัดผมตัดพระศอกของพระราชาขณะลงพระมัสสุเมื่อตนได้เข้าเป็นพระราชาแล้วจะให้ตำแหน่งเสนาบดีแก่ช่างกลบทช่างกลบทตกลงวันหนึ่งขณะกำลังลงพระมัสสุเขาสะบัดมีดโกนรู้สึกว่ามีดคมนั้นกร่อยไปหน่อยหนึ่งกำหนดว่าจะตัดฉับเดียวให้ขาดเลยจึงไปยืนสะบัดมีดโกนอยู่เพื่อให้คมเต็มที่พระราชาทรงลึกถึงมนต์ที่เรียนมาจากมนพได้จึงสาธยายขึ้นดังที่กล่าวว่าเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้ความพยายามของเจ้าช่างกลบทได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบความพยายามของตนจึงตกใจตัวสั่นเหงื่อโทรมหน้าทิ้งมีดโกนแล้วก็หมอบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาพระราชาย่อมเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นทรงอนุมานว่าต้องมีการคิดร้ายขึ้นอย่างแน่นอนจึงทรงตวาดว่าเฮ้ยไอ้ช่างกลบกมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้ถึงความพยายามของมึงหรือช่างกลบกได้รับสารภาพหมดทุกอย่างพระราชาทรงอนุสรณ์ถึงมานพหนุ่มผู้เป็นอาจารย์บอกมนว่าทรงรอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะว่ามนบทนั้นบทเดียวทรงเนรเทศเสนาบดีแล้วก็พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มานพหนุ่มเจ้าของมนพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาแล้วตรัสว่ามานพหนุ่มนั้นคือจุลบันทกแล้วก็อาจารย์ที่สาปาโมก็คือพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลบันทกสมัยเป็นคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีซึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวเป็นต้นทุนจนเป็นเศรษฐีมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกแล้วก็สรุปว่าคนที่มีปัญญาย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนคนที่ก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ฉะนั้นเมื่อทรงปรารภถึงโลกุตระสมบัติอันพระจุลบันทกได้ อันชื่อว่าได้ที่พึ่งอันเกษมคือพระอรหัตผลพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตเป็นความเบื้องต้นดังที่กล่าวมาแล้วก็จบเรื่องราวในที่ปรากฏในทางความดีนะคะเรื่องการทำที่พึ่งด้วยธรรมค่ะจะขออาจารย์วสินช่วยเมตตากล่าวเสริมนะคะสนุกจังเลยค่ะอาจารย์ค่ะนิทานนิทานหลายเรื่อง ยังมีเรื่องหนูตาย หนูตายนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คะ นี่ก็ค่อยเล่าวันหลังนะฮะ มีเวลา4นาทีค่ะ มีเวลาไม่พอ มีเวลาไม่พอนะคะ แล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะหยิบยกมาคุยกันเยอะเลย ค ่ ะ ในเรื่องนี้นะฮ ะ เป็นระยะ ใช่ค่ะ แต่ทีนี้วันนี้เวลาไม่พอเราก็คุยกันเฉพาะบางจุดก็ได้นะฮะจุดแรกก็คงจะไม่ตามลำดับนะครับกลับไปกลับมาหรือว่าถ้าจุลบันทกเนี่ยทั้งในปัจจุบันทั้งในปัจจุบันในชาติของท่านที่เป็นพระจุลบันทกกับแม้ในอดีตชาติของท่านก็เป็นคนโง่แต่ก็น่ารักนะฮะเป็นคนโง่แต่น่ารัก มีน้ำใจ เพราะงั้นท่านจึงสอนว่าถ้าโง่ก็โง่ให้น่ารักถ้าฉลาดก็ฉลาดให้หน้านับถือให้หน้าบูชาเขาก็จะเอาตัวรอดได ้ถ้าไม่รู้แล้วอดฉลาดก็ดูน่าเกลียด ทีนี้ถ้าเผื่อฉลาดให้หน้าเกลียดหน้าชังอะไรมันไร้เสน่ห์เนา ะ มันไร้เสน่ห์ฉลาดอย่างไร้เสน่ห์สู้คนโง่มีเสน่ห์ได้น่ารักสิจักรบรรทกนี ้ แล้วก็มีคนเขาชอบเข้าใจว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะรู้ทุกอย่างทีนี้ในตามเรื่องนี้เราจะเห็นว่าพระมหาบรรทกซึ่งเป็นพี่ชายของพระจุลบรรทกเป็นพระอรหันต์แต่ก็ไม่รู ้ ไม่รู้อุปนิสัยของน้องชายไม่รู้จะอะไรที่เกี่ยวกับน้องชายเพราะงั้นไอ้ที่เข้าใจกันว่าพระอรหันต์ท่านจะรู้ทุกอย่างอะไรนี่ขอให้เปลี่ยนความคิดคือท่านละกิเลสได้ท่านละกิเลสได้หมดจิตใจเที่ยงเก่าไม่มีกิเลสแต่ว่าจะให้ท่านรู้ทุกอย่างอย่างที่เราคิดนะมันเป็นไปไม่ได้ฮะ ค่ะ เป็นไปไม่ได้แต่มาถึงปัจจุบันนี้คนก็มักจะเหมาให้พระที่เขาคิดว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยรู้หมดทุกอย่างที่จริงขอให้ทำความเข้าใจเสียงว่าพระอรหันต์ที่รู้มากก็คือพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาหรือว่าได้วิชา3ได้อภิญญา6ได้ปฏิสัมภิทา4อะไรเนี่ยนะฮะท่านจะรู้อะไรเยอะเลยแต่ว่าพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสกคือเจริญวิปัสสนาล้วนไม่ได้ฌานไม่ได้อภิญญาเนี่ยท่านจะไม่รู้ท่านรู้แต่เรื่องละกิเลสอย่างเดียวท่านละกิเลสได้หมดขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่ฟันเฟือนไม่ฟันเฟือไม่หลงผิดไปก็ไปอะไรไปใส่ความท่าน กลัวจังเลยค่ะอาจารย์คะอย่างเช่นนี้นะคะเราไปว่าใครว่าเขาโง่ค่ะต่อไปนี้จะไม่กล้าอีกแล้วนะคะแล้วเวลาก็หมดลงพอดีด้วยค่ะ อ๋อเวลาหมดพอดีใช่ไหม ใช่ค่ะ เนี่ยเราก็พูดกันเพียงนิดหน่อยก็หมดแล้ว ค่ะ ทีนี้ประเด็นต่างๆเอาไว้คุยกัน ข่าวหน้านะคะ ข่าวหน้าน้องช่วยจดไป น้องจดเอาไว้ค่ะแล้วค่ะน่าจะมีเรื่องทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์นะคะซึ่งถ้าหากท่านใดรู้สึกว่าไม่จุใจนะคะจะไปซื้อหนังสือมาอ่านทั้งเล่มเองก็ได้นะคะที่มหามกุฏตรงข้ามวัดบวรนะคะมีทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ